اب دو رکعت نفل ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں کو دفع فرمائے. دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد 21 بار قل ھو اللہ شریف آپ پڑھیں گے, پھر یہاں سے یاسین شریف پڑھ کر سنائی جائے گی. لیکن یاسین شریف آپ خود نہیں پڑھیں گے, صرف سنیں گے, ہونٹ مت لائیے گا, سنتے جائیے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. معمولات اولیاء کرام رحمهم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کی فرض و سنت وغیرہ کے بعد 15ویں شب یعنی شب براءت کو 6 رکعت نفل دو دو رکعت کر کے ادا کیے جائیں. پہلی دو رکعت سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. دوسری دو رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائیوں کا انفرادی طور پر نفل نماز پڑھنے کا منظر دیکھ رہے ہیں, وہ اس وقت دوسرے دو رکعت پڑھ رہے ہیں, یعنی پہلی دو رکعتیں ادا ہو چکی اور ان پہلی دو رکعتوں کو جن نیتوں سے پڑھنا ہوگا وہ سن لیجئے. ہمارے بیرون ملک کے بھی اسلامی بھائی سن لیں, اور اسی طرح ملک بھر میں جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں اور جن کا ذہن بن رہا ہے کہ وہ بھی اس عبادت کو انجام دیں. پہلی دو رکعتیں جس نیت کے ساتھ ہوئی تھی وہ ہیں, یہ نیت یوں کی گئی اس کی جو یہاں آپ کریں گے تو یوں کریں گے, یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور ابھی یہ جو دوسری دو رکعتیں جاری ہیں اس میں یہ نیت ہوئی یا اس میں یہ نیت کی جائے گی یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. تیسری دو رکعت کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں دو سورتیں پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. یعنی ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب بیان کیا گیا وہ تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب کی بشارت دی گئی سورہ اخلاص کو پڑھنے والے کے لیے 1/3 33.33%. اور اس طرح تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا گویا اسے قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب ملتا ہے. تو یہ سورہ اخلاص کا ثواب ہے, اگر پورا قرآن تلاوت کیا جائے تو اس کا کس قدر ثواب ہوگا. تو اب اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے. ہر دو رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پوری سورت. یہ سورت سورہ اخلاص ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے کی آخری سورتوں میں یہ سورت موجود ہے, اور بچہ بچہ اسے حفظ کرنے کی سعادت پاتا ہے, یعنی بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے یہ سورت. بہت مشہور سورت ہے سورہ اخلاص, تین مرتبہ یہ پڑھی جائے نماز کے اندر اور نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی ہمارے جو اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کے اندر اس بڑی رات کے اجتماع ذکر و نعت اور 6 رکعت نوافل مناجات افطار یعنی عصر ہی سے عاشقان رسول جو آ رہے تھے عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار ہوا. مناجات سے پہلے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جن کلمات سے حقوق العباد کا ذہن دیا وہ بھی مدنی چینل پر نشر کیا گیا, اور اس کے بعد مغرب کی نماز باجماعت ادا کی گئی ہے. مغرب کی نماز کے بعد ہمارا یہ سلسلہ براہ راست دوبارہ شروع ہوا, اور اس وقت ہم نے آپ کو دو رکعتیں پہلی براہ راست دکھائیں, اس کے بعد 21 بار سورہ اخلاص سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی, اور اس کے بعد مزید دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول 21 بعض عاشقان رسول اس وقت 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تعداد پوری کرنے میں مشغول ہوں گے, جیسا کہ نظر آتا ہے کہ اس وقت بعض اسلامی بھائی مصروف ذکر مصروف تلاوت ہیں, اور یہ چونکہ اس وقت جو تلاوت کی جاتی ہے بلند آواز سے نہیں کی جائے گی, یہ جو ابھی اس وقت تلاوت جاری ہے سب بالکل دھیمی آواز سے, اتنی آواز سے کہ خود ان کے کان سن لیں, اتنی ہی آواز سے سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی, اور سورہ اخلاص کی اس تلاوت کے بعد سورہ یاسین شریف جو ہے وہ مائک پر پڑھی جائے گی, اور جب یہ مائک پر پڑھی جائے گی سورہ یاسین شریف تو اس وقت یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے عاشقان رسول جو کہ یہاں نماز و تلاوت ہی کی غرض سے جمع ہوئے ہیں وہ تمام سننے کی سعادت حاصل کریں گے. مزید یہ کہ جب یہ سلسلہ ہوگا جس کی دو صورتیں آپ جیسے اگر بالفرض گھر میں آپ کا ذہن بنتا ہے پڑھنے کا تو یہ یاد رکھیے کہ 21 بار سورہ اخلاص یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں, بلکہ دونوں ہی پڑھ لیجئے, جیسا کہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پر عمل ہو رہا ہے اور یہ دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں, یعنی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 21 بار سورہ اخلاص انفرادی طور پر پڑھنے کا معمول, اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف اجتماعی طور پر یعنی پڑھی جا رہی ہے اور اجتماعی طور پر سنی جا رہی ہے, اور اس وقت کسی کو سورہ یاسین شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس وقت جو مجمع سننے کی غلط سے آیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سنے, اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں دیگر مقامات پر سب اپنی جیبوں کے اندر سورہ یاسین شریف لے کر آتے ہیں, اور جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو رہی ہوتی تو وہ بھی اپنی تلاوت شروع کر دیتے. تو یاد رکھیے جب مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہوا ہو تو اس کے لیے سننا لازم ہے, لہٰذا آپ ایسا نہ کریں, اور جس طرح آپ کے امام صاحب آپ کے قاری صاحب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ وہ تلاوت سنا کریں. البتہ مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح تلاوتیں وغیرہ براہ راست نشر ہوں یا ریکارڈڈ نشر ہوتی ہیں تو آپ بالکل اہتمام کے ساتھ ذکر اللہ عز و جل کے ادب کی نیت کے ساتھ اسے سنیں. جو حکم مجمع کے لیے ہے, جو مجمع سننے کی غرض سے جمع ہوا ہے, وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ حکم نہیں ہے. اب آپ اسے بالکل توجہ سے ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے. مزید یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں. انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا. ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے. اب ہم ایک مرتبہ پھر سورہ یاسین شریف, جسے قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا گیا اور جس کی جو فضائل بیان کیے گئے 10 قرآن پڑھنے کے ثواب کی بشارت تک سنائی گئی, اس کے قاری کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ایک مرتبہ پھر ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں عاشقان رسول مسجد میں موجود ہیں, بلکہ مسجد کے اندر کا جو صحن جو اصل مسجد ہے وہ بھر چکی ہے, اور باہر صحن کے اندر بھی اسلامی بھائی موجود ہیں, اور ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت دوبارہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر الهاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك فيه عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت بقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت سے اپنی ذات کے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرے. دونوں رکعتوں میں حسب معمول سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ پڑھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا سالہ سال سے شب براءت میں بیان کردہ طریقے کے مطابق چھ نوافل التلاوت وغیرہ کا معمول ہے اور آپ مدظل العالی کی تعلیمات کی وجہ سے لاکھوں عاشقان رسول میرا حسن ظن ہے کہ وہ اس انداز سے نوافل پڑھتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل ایک عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور دعوت اسلامی کی برکتوں سے اسے مزید فروغ ہوا. مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفلی ہے، فرض و واجب نہیں، اور نماز مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں. حضرت علامہ ابن رجب حنبلی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلا حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا مقحول، حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمہم اللہ السلام وغیرہ شب براءت کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے. انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی. فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے، شب براءت میں شب بیداری کر کر عبادت کرنا مستحب ہے. یاد رہے پوری رات جاگنے ہی کو شب بیداری نہیں کہتے، اگر اکثر حصے میں جاگنا بھی پایا گیا تب بھی شب بیداری میں شمار کیا جائے گا. مدر التجا، ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں بعد نماز مغرب چھ نوافل وغیرہ کا اہتمام فرمائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں. اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں یہ اعمال بجا لائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کیا کریں اور اپنے آقا کی مساجد میں بھی اس کا انعقاد کیا جائے. الحمدللہ ہی عز و جل سینکڑوں مقامات پر یا متعدد مقامات پر الحمدللہ ہی عز و جل اس انداز سے نوافل پڑھے جاتے اور اس کی برکتیں لوٹی جاتی ہیں. آج کی اس عظیم رات ایک اور مدنی نسخہ بھی حاصل کرتے چلیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 134 پر ہے. اگر اس رات یعنی شب براءت 60 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاء اللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیہ پاک میں مل گئے. اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں. تو فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس بنی قلب قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. میٹھے میٹھے صاحب، الحمدللہ عز و جل شب براءت جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 7 کروڑ افسوس مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کر اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے. مفسر شہیر رقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اپنی مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں، اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے. آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جب اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا و علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہوئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا و علیہ السلام کی طرف پھینکے. افسوس شب براءت یعنی آج کی مقدس رات میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے. اسلامی زندگی میں مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلا جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے. اس میں جان کا خطرہ ہے، مال کی بربادی اور مکانوں میں آتش بازی یعنی آتش بازی سے آگ لگنے کا اندیشہ، نیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالی عز و جل کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا. خدا عز و جل کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچو، اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکو. جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لیے نہ جاؤ. شب براعت کی مربجہ آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اس طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب براعت میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے، کہ اس میں تدعیئے مال، مال کا ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس رات بعض لوگوں کی مغفرت سے محرومی بھی ہے اور کئیوں کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ شب براءت کی اہمیت جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ حاصل فرمائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، آج ہونے والے اجتماعات میں شامل ہوئیے۔ امیر اہل سنت انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بیان بھی فرمائیں گے، یہ بیان براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس طرح آج کے ہماری یہ نوافل کے سورہ یاسین شریف اور دعا کے بعد ہمارا اجتماع جو ہے وہ اپنے اس مرحلے پہ اختتام کی طرف بڑھا کہ چھ نوافل ہمارے براہ راست نشر ہو گئے اور اس کے ہم نے سورہ یاسین شریف، سورہ اخلاص شریف کے معمولات اور دعاؤں کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اب انشاءاللہ سمجھل اس کے بعد ہم کچھ دیر کا وقفہ لیں گے اور اس میں آپ کے لیے ایک سلسلہ ہم نے رکھا ہے، وہ سلسلہ آپ کو دکھایا جائے گا، اس سلسلے کے مدنی پھول حاصل کیجئے۔ وہ سلسلہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم پھر براہ راست آ جائیں گے اور آپ امیر علیہ سنت کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون،

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر العجيب وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتدار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رب المصطفى جل جلاله يا رب الأنبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأولياء يا رب الأئمة اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب اے ہمارے غوث اعظم کے رب اے ہمارے غریب نواز کے رب اے ہمارے امام اہل سنت کے پروردگار تیرے کروڑہ کروڑ احسان کہ تو نے ایک بار پھر جیتے جی شب براءت سے نواز دیا اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے ہم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں تو ایسے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے اب برات کی رات دے دی چھٹکارے کی رات دے دی عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات برے خاتمے کے خوف سے چھٹکارے کی رات عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات احوال قیامت سے چھٹکارے کی رات عذاب جہنم سے چھٹکارے کی رات اللہ اتنی پیاری رات دے دی قدر کی توفیق بھی دے دے ورنہ ہم نا قدرے مثل سابق اسے بھی شاید غفلت ہی میں گزاریں اے اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اے اللہ ہمارے اعمال نامے تیری بارگاہ میں پیش ہوئے یہ پیش ہونے سے پہلے بھی تجھے سب پتا ہے ہم عمل کریں اس سے پہلے تجھے پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اے اللہ ہمارے اعمال نامے میں تجھے تو معلوم ہے کیا ہے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل اے اللہ کوئی عمل سنانے کے قابل نہیں تیری قسم ایک بھی سجدہ ہم نہیں جانتے کہ تیری بارگاہ میں ہم تیرے شان شان ادا کر سکے ہوں، تیری قسم ایک نیکی بھی ہم نہیں جانتے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، تیری بارگاہ میں وہ درجہ قبولیت پا چکی ہو۔ اے اللہ، ہم نیکیوں سے تہی دامن، اے اللہ ہم بالکل خالی خالی، ہر طرح سے خالی مگر گناہوں سے بھرپور تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ہمارا گناہوں سے بھرا پورا اعمال نامہ بھی تیرے دربار میں پیش ہے اے مولا، اگر تو سزا دے تو ہم اس کے حقدار ہیں، مگر اے کریم، کریموں سے کیا توقع ہو سکتی ہے سوائے کرم کے، اے اللہ ہم پر کرم کر دے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں نواز دے، اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بے سبب بخش دینا پوچھ عمل مل نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب میرے جرم و قصور پر تو نا جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، شب براءت کا واسطہ، جس محبوب کے صدقے یہ سعادت ملی اس پیارے حبیب کا واسطہ، ہمارے گناہ معاف کر۔ مولا تو اس ماتر بھی قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے، اے کاش، اے رب کریم، اے رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے، اللہ بھر دے نیکیوں سے بھر دے، ہمیں نیکیاں کرنا نہیں آتی، ہم کوشش کرتے ہیں اگر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، ہمارے اخلاص تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے میرے مولا، سے بولا ہر بھلے کی بھلائی کا سمجھتا اللہ، ہر بھلے کی بھلائی کا خود کا مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ یا اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے، اے اللہ پیارے حبیب ساری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں عشق رسول سراپا عشق رسول بنا دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، ہمیں مدینے کا دیوانہ بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے، اور اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلوے میں شہادت نصیب ہو۔ یا رب العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، نیک رشتے دے، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد، جنت میں لے جانے والی اولاد، صدقہ جاریہ بننے والی اولاد نصیب کر دے، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے، اے اللہ امت تکلیف میں ہے، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوں، مگر اے اللہ تو نے دعا کرنے کی تو اجازت بخشی ہے، بلکہ حکم دے رکھا ہے ادعونی استجب لکم، بے شک ہمارے ہاتھوں ہی کے کرتوں تھے، سب ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم پر یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، مگر اے اللہ پھر بھی تو نے دعا کا دروازہ ہم پر کھلا رکھا ہے، رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، یہ تیرا کرم ہے، تو زمین پر چلنے دیتا ہے، ہمیں کھانے دیتا ہے، پینے دیتا ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، اے مولا ہماری اس بگڑی ہوئی حالت کو سدھار دے، خصوصاً اے اللہ ہمارا ملک پاکستان، ہمارا باب المدینہ شہر روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ ایک تو گناہوں کے اندھیرے، دوسرے طرح طرح کی آئے دن کی فائرنگ، دہشت گردی، قتل و خون، غارت گری، اے اللہ چین سکون برباد ہو گیا، اے اللہ رحم کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہم ایک اور نیک ہو جائیں، ہم آپس میں اے اللہ متحد ہو جائیں، اے اللہ ہمارا ملک پاکستان حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بن جائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہم پاکستانیوں کو بلکہ دنیا جہان کے مسلمانوں کو محفوظ کر دیں، اے اللہ دنیا جہان کے مسلمانوں کو امن و آشتی نصیب کر دیں۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تیرے تیرے دعا کے واسطے بندے تیرے، سو مجبور کے اللہ دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور۔ الہ العالمین آج کی عطاؤں والی بابرکت رات کا واسطہ ہمارے شیخ طریقت